والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ذوق شوق نال بلند آواز سلام و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا محبوب اللہ معزز سامعین السلام علیکم اج دی عظیم الشان روحانی وجدانی کیفانی محفل مبارک سلسلہ یاد سیدنا خطیب الاسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد نور ٹاؤن شپ دے اندر انعقاد پذیر ہے دعا ہے جس صورت وچ کسے دوست نے حصہ پایا ہے یا اگے شامل کرنا ہے اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے دوستو میرے محترم حاجی محمد عارف صاحب اور انہاں دے بزرگوار والد گرامی اور انہاں دے دیگر احباب معاونین اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید محمد افتخار حسین شاہ صاحب بخاری خطیب جان مسجد حاضر اینا تمام دوستان نے شامل ہو کے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے دلوں دعا گواں رب العالمین مولا دارین دیاں سعادتا اینا نو عطا فرماوے میرے فاضل محتشم اللہ ما مقصود احمد صاحب کیانی میرے بارے مبالغہ میرے اس کلمات استعمال فرما رہے سن من آنم کے من دانم سیانے آن دنے کہ مور دی لوکی تعریف کر دنے تے او اپنے پیراں وال روک ویکھ ویکھ کے روندا رہندا مینوں تے پتہ نہیں کی کچھ دوستاں ایتھے کہہ چھڈیا ہے مگر میں اپنے پلیت عمل نو ویخ ویخ کے رونا تے میں تے اس تمنا وچ اور اس کوشش وچ آ کہ مولا قدوس روز قیامت مینوں کہہ دے جا مجرما تن چھڑ دتا میرے واسطے انہیں کافی میں ان کا دین ہی نہیں دے سکاں گا جی مولا اتنا چکرم کرا کہ جا مجرما تین میں چھڑ دتا صرف محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ویخ جی اینا ایک کرم فرما دے فقیر دے اتے خدا دی قسم میں بلا مبالغہ پہ گل کرنا کوئی میرا مطلب اس دے اندر ملاوٹ والی گل نہیں حقیقت دے مبنی کلمات نے میرے دلی قلبی جذبات نے میں اس مولا دا شکرانہ ادا نہیں کر سکاں گا تے گل پراؤ اس لئی مکنی ہے جس لئے اتے چھٹکارا ہو گیا پل پل دا پتا کوئی نہیں کیر کی پتا کل دا دن بےمانگی چ گزرتا ہے حرام زدگی چ گزرتا ہے کس حال چ گزرتا جنا چیر احسان نکل نہ جان تے پروانہ اتوں خلاسی دا نہ لبے اُنہ چیر بئی ہس بھی نہیں سکتا بندہ دلوں تے نہ اپنے جناب جی انہ القابات تے اعزازات دے اتنے کوئی فخر محسوس کر سکتا ہے انتہائی بے وقوفی ہوئے گی بندے دی کہ ایویں چند لقباں دے پیچھے تے جناب انہاں دے پیچھے بندہ پاگل ہو جائے تے آکھے ہن میں کوئی شے بن گیا ہاں جی باہر صورت مینوں کسے فقیر دی نگاہ کرم ہے تے انہاں دی نظر عنایت دی وجہ نال بندہ نہ چیز نوں مولا فخر غرور تکبر انانیت شیطانیت نفسانیت تو محفوظ فرماوے تساں دوستاں دا آنا جانا سب دا قبول فرماوے جناب من میں اج دا جو موضوع جناب دے سامنے پیش کرنا ہے اس عنوان کتبے اور اشتہار دے عنوان دے مطابق شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا ڈٹ کے آخو سبحان اللہ گل سنو دشمنا دی وکھیے چ میں آیا بیٹھا جی تسی موئے مرے ہوئے تو گل کون چ بننی ہوں آخنا یہاں سے سننی ہے سمجھنی ہے گل نہیں اس واسطے تساں جویں مبوکیانی صاحب کہہ رہے سن تے جے ہن تساں ثبوت نہ دتا کسے شاید تے میرے کول تقریر کو نہیں جوڑی اگے میں ساری دہاڑی پریشان رہا تے میرے دماغ دے پٹھے جڑے نا کمزور ہو گئے نے او جڑا اے ہن حالات جو بندے جا رہے نے نا تے مینوں اس فکر نے ساری دہاڑی پاگل کیتی رکھیا ہے تے دکھ درد نال کسے دے اتھروں وی نکل جاندے سن کہ مولا کریما اے بندا کی پیا مسلماناں نال تے کی بن گیا ہے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے فرمایا لے پھر تینوں مٹا مارن لگے ذرا بچا لے جدو جناب جی خدا ہوری کنڈ پر لے ڈگ پے نے خدا ہوری جدو گن کنڈ بھرنے ڈگ پے نے سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو باپ نے باہو پھڑیا کہن لگا بڑا گستاخ ہے تینوں اپنے خدا دی تعلیم ادب احترام کوئی نہیں ہاں جی لے کے جناب ماں دے کول گئے ماں نو گجا کے دسیا کہ ویکھ اپنے پتر دا حال ویکھ لے اے جناب ساڈے خدا نو وٹا مار کے ڈگ آیا ہی ماں کہن لگی چھڑ دے نوں اپنے حال دے میں ایندا حال اے او اسی طرح دا اس لے ویندی سا جدوں میرے پیٹ وچ ہوندا سی پروان جا اللہ دیا بندے اگلا غور فرما نعرہ پیار کرنا سنے صدیق اکبر نے ادوں دی میرے کملی والے دے تصدیق کر چھڈی سی جدوں دا رب سنے نے انہاں دی روح نو پیدا فرمایا ہائے ہائے اگل تو ہی اگلے تو یاری لگی سی اچھا ایتھے گل کرن لگا میرا ناراض نہ ہویا جے شاہ صاحب غور ہوئے حضرت اویس کرنی حضرت اویس کرنی میرے نبی پاک سرکار دا تابعی ہے جنہاں دے بارے کملی والے نے فرمایا ہے حضرت عمر بن خطاب نو دے حضرت سیدنا مولا علی نو فرمایا جا کے میرے اویس کرنی دے کول میری امت دی بخشش دی دعا کرایا جے کی کرایا جے امت دی بخشش دی دعا فرمایا جے کرایا جے کملی والے سرکار نے توجہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا فرما سکتے سن میں تھے جناب زمنا گل کر کے گے چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا فرما سکتے سن قربان جاوان جناب حضرت صدیق اکبر تو کرا سکتے سن حضرت سیدنا عمر بن خطاب تو کرا سکتے سن حضور مولا علی تو کرا سکتے سن انہ سارے دعا بارگاہ رب دے اندر قبول ہون والیاں نے مگر کیوں کملی والے حضور نے فرمایا عمر تے علی میرے اویس کول جا جا رہے میرے امت دی بخشش دی دعا کرایا جائے میرے کملی والے نو پتا سی میرے حضور سارا کچھ ویکھ دے لب ہے کیونکہ کئی ٹولے آنگے بے ایمان سور ٹولے آنگے انہوں نے کہ نبیا ولیاں دے دروازے تے جان تو روکنا ہے میرے کملی والے حکم فرمایا دو صحابہ تعمیل کیتی دس دتا ہے ولیاں دے کول جا کے دعاواں کرانیاں میرے حضور دا حکم دے صحابہ دی سنت دے حکم فرما دیتا دوواں صحابہ نو حکم فرمایا کملی والے نے مہر لا دیتی ہوں کسے کٹے دے انگن والے مہر نہیں ٹوٹ سکتی تیرے انگن نال تیرے پونکڑ دے نال مہر نہیں ٹوٹ سکتی میرے کملی والے نہ چھڈی ہوں سمجھ لیا کہ نہیں میں انشاءاللہ کٹے والی جماعت ہر معروف کٹے والی جماعت جان گے میں انشاءاللہ بڑا طرف کراؤں گا اس جنس میں پوری طرح سر تو پیرا تک جاننا جی ہاں جو سمجھنا دیا بندے میں مگر عشق کی گل پہ کرنا میں یہو جانا گئی پانگ نہیں پاوا گا آخر دن آ کے جناب لگا تھوڑا جہاں میں جناب جی سپرے کر لیا ہاں جی تو جو فرما کے سنڈیاں تو جناب جی مچھر مچھر مر جان ڈٹ گیا آخر سبحان اللہ سونے صدیق اکبر نو دونوں لقب مل گیا ہے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تصدیق کردے صدیق نے سوچا لئی توقف نہیں فرمایا دیر نہیں لائی کیونکہ عشق سی مذاق نہیں سی ہوں گل کیا کرنا حضرت جناب اس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دی جدو شان حضرت عمر بن خطاب نے ہجی مسجد نبوی شریف دے اندر مکے دے اندر بیان کیتی ایک حرم بن حیان کئی آدھے نے صحابی نے کئی آدھے نے تابی نے بہرحال صحابی ہونے کے اختلاف ہے تابی ہونے سے نہیں حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار جدو جاندے نے حضرت اس کرنی یمن دے اندر دریا دے کھلوتے حضرت حرم بن حیان گئے آخیا السلام علیکم سلام کیتا ہے حضرت ویس کرنی نے جواب دیتا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان حرم بن حیان حرم ہو گئے اپنے جناب اکڑ نو دن پھر پھڑ کے بیٹھ گئے انگلیاں موہے بالیاں کہنے لگے کیسی گل ہے ویس کرنی پہلی ملاقات ہے میں تہنوں نہیں ویکھیا تسا مینوں نہیں ویکھیا مگر کیویں نام جان دے جے تہنوں کہیں دسیا ہے آپ نے فرمایا بھول گیا ہے میں تے ادوں دا یاد رکھیا سی جدوں دا روحاں نے سا سلام کیتا چھتی بھول گیا میں تو ادو کا یاد ہے تو بھول گیا وہ خدا دیا بندے یہ تو میرے صدیق دے گلاموں دے گلاموں کا گلام ہے تو ایس کرنی تے تو کیا نا صدیق اکبر واحد نو بھول گیا سا جدو صدیق اکبر سرکار دے سامنے کملی والے نے آخیا نا محمد رسول اللہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں سونے پھر اگر جواب دیتا ہے سونے جی تو رسول ہے ایسا تیرے پھر گلام سوچنا پھر ایسا کی ہے اسے واسطے حضور نے فرمایا او میرے یار ہلتا انتم تارے کون علی صاحبی میرے اس یار نو چھڈنا ہے نو کہ نہیں تو صفائیاں پیش کرن دے پیا عمر بن خطاب صفائی پیش کر رہا ہے حضور میں حضور نے فرمایا چپ کر میں نے لینو چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑنا ہے اوہے معلوم ہویا حضور دا فرمان تو یہ صدیق اکبر سرکار تو کوئی ہو جا کام ہو گیا ہو بے فرض کرو پہلے تو ہویا ہی نہیں یہ ہو بھی یہ ہو گیا جو دے لگا کرنے ہو گیا دل دکھ جائے تو میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے میرے صدیق اکبر نے میری وجہ نال چھڑ دینا ہے خبردار میرے صدیق دے خیال نہیں کرنا الانتم تارکون لی او میری وجہ چھڑ دیو میرا منہ ویکھ لو لی دا لفظ کیا دستا ہے حضور نے فرمایا او عمر بن خطاب تے میرے یارو سن لو میری وجہ والے نو چھڑ دیو کیڑی وجہ والے میری وجہ نال کیونکہ میرا جو پیا یار اللہ پیا فرماؤں گا رے اللہ پیا فرماؤں گا اللہ تنصر فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار دے بیان تے جا قربان جاوا قرآن کی پیا فرماؤں ہے حالانکہ یہ بھی کہہ سکنا سی اذ کار سانے یسنین دی بجائے اللہ انج فرما دیندا سانے یل سانے یسنین آکھے دو دا دوسرا کیا آکھے دو دا دوسرا اللہ گنج بھی کہہ سکدا سی جب محمد نے کہا اپنے صاحب سے اپنے صاحب سے محمد نے جب کہا توجہ انج بھی فرما سکدا سی مگر کیوں آکھے آسو اذ سانے یسنین پہلا دو دا ذکر کر گئے پھر کملی والے نو انہاں دو دا دوسرا کیا سو کیوں اس راستے اگر خالی محمد پاک دا ذکر آ جاتا میرے صدیق اکبر دی جوڑی ہون دا ذکر نہ ہوندا جو کرے سنیا ملنگا ماں دی سری حضور دے صدیق جناب اے او ملنگا نے شان علی کی بیان کرنی ہے اور جناب کٹے والی جماعت نے حضرت صدیق اکبر دی کی جا شان بیان کرنی ہے او شان سن خدا دی قسم انہاں دے کول جنہاں دے دل وچ عظمت مصطفی اور عظمت صحابہ ہے فرمایا سبحان اللہ یس لئی سبحان اللہ دو دا دوسرا سبحان اللہ ادھر ویکھو مسلمان دو پنجابی اچ آکھاں گے جوڑی کیا آکھاں گے جوڑی کیونکہ میں ٹھیٹھ پنجابی دی گل کرنا تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے اس لائن دا معنی جوڑی کی معنی جوڑی تساں اس طرح کرو سارے اکٹھے کر لو بندے اے اس لائن دا لفظ قران وچ لکھیا جوڑی دا اس جوڑی نو کوڑی کر کے دکھاؤ سمجھ لگی اس لائن دا لفظ ہے قران وچ جندا معنی جوڑی اس جوڑی دے وچ تساں اس قران وچ جدائی کر دو ہو سکدی یہ قرآن کے نیچے رہے گا تا قیامت کلام خدا ہے پھر انہیں اپنے رب کو ٹر جانا ذرا توجہ کر اس جوڑی دے جے قرآن دے لفظ وچ کوئی جدائی نہیں کر سکدا تے سمجھ لے صدیق نو مصطفیٰ تو کوئی نہیں جدا کر سکتا جنہاں مرضی بلنگ ٹھیلا والا صدیق اکبر رسول اللہ تو جدا ہو سکدے نہیں ہو سکدے نہ توجہ فرما اللہ دے بندے ہمارے پیار کرنا صدیق اس واسطے آکھیا گیا ہمیشہ تصدیق فٹ کیتی آ کیونکہ سوچنا عقل والیاں دا کم ہے عشق والے سوچ دے لئی عشق والے من لئی دے لئے عشق والے ارے عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان ملاریا گون پہ جا عشق والے تجھے ہر رنگ میں نہیں ذرا جناب جی ذرا نہیں بولے گا مدینے والا پت مارے گا ذرا گج گج دو عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے عشق والے کیونکہ فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا اور عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان عشق والے کا کم ہے من لینا کی کرنا من لینا سوچا وچارا وچ نہ پہ جانا اپنے آپ نو پریشان نہ کرنا اللہ دیا بندیا اے امتحان پہلو لے جاندے لے جدو من لیا ہے پھر اس نے سوچی دو نہیں منر تو پہلو سوال کر لے سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھ گئے چہرے انور ویکھ کے گل کر معجزہ تے کرامت معجزہ تے بزرگاں فرمایا کمزور ایمان والے واسطے ہے کیندے واسطے جڑے تگڑے ایمان والے نے نا جڑے تعلیمات اخلاق آداب اتوار طور طریقے نو ویکھن والے نے انہاں نو عملی معجزہ دسدا ہے خدا بھی کر صافت دے جنہ کملی والے تو موجزے نہیں منگے. سونے دیاں آدتاں تے خصلتاں ویخ کی پشان گئے نے تو وقت باقی او ہی ہیں. اینا موجزے نہیں جے منگے جڑے مرشد دی تعلیمات نو سمجھ دے رہو انہاں تو کرامتاں دے سوال نہیں کر دے. کرامتا کمزوری مان والے واسطے ہوندیاں نے مردے زندہ کر لینے کمزوری مان والے واسطے ہوندے نے تاکہ انہاں دا دل تگڑا ہو جاوے. ویکھ کے سونے صدیق دا دل پہلو ہی اللہ نے تگڑا کیتا سی انہاں نو موجزیاں دی لوڑ پئی نہیں کیونکہ قد جا گم برہان من ربکم. اللہ نے فرمایا تواڈے کول سر تو پیراں تک دلیل آ گئی جے. قسم اس دلیل نو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اس برہان نو اے برہان سی رب دی سر مبارک تو لے کے پیرا تک دلیل ہی دلیل سی تنویر ہی تنویر سی. اس واسطے صدیق اکبر نے حضور تو دوجی گل کرائی نہیں. دوجی گل ادھر ویکھ اینو آندے نے مقام فنائیت. کی آکھدے نے؟ ذرا ڈٹ کے بولو نا. فنائیت دا مطلب ہوندا ہے معشوق عاشق دا معشوق وچ فنا ہو جانا. تے فنا ہون تو بعد اے ملدا ہے مقام ہو کہ پھر عاشق معشوق دے پیچھے ہر ہر گل دے اوتے لوٹ پوٹ ہوندا ہے. مدد تے ترسدا دے ضرور ہے بسمل ہو کے مگر کبھی بلا وچوں نکلی گل دا انکار تے سوچ نہیں کردا. اے نہیں سوچدا کی بنے گا کیوں اے کیوں سائنس وچ ایمان وچ نہیں ریسرچ ہے کیوں ہے چونکہ چنانچہ چراکے یہ چراکے میرا کیا جو ہے سائنس میں چلتے ہیں. عاشقاں دا کی کام میں کیوں کرنا ہوئے میری گل سمجھ لے. اینو آکھیا جاندا ہے مقام ابدیت. یہ آکھیا جاندا ہے مقام ابدیت. آکھا دی اللہ تے لبیک بولنا کبھی لے تو لال نہ کرنا توقف نہ کرنا ٹھہرنا دھڑکی کرنا سوچنا نہیں. میرے صدیق اکبر نے کبھی سوچیا نہیں. ایتھے ہن گل کر کے پھر اگے سلطان دا شیر لیا نا ذرا گل کر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول اجو جدوں کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات واپس تشریف لے آئے نے صبح ہوئی کملی والے سرکار مسجد حرم باغ دے جا کے تشریف بیٹھ گئے. ابو جہل آیا انہیں دیکھیا کہنے لگا لگتا ہے اج کوئی نواں دعویٰ کروں گی نوی گل کروں گی. ہاں جی توجہ کر. ابو جہل کہنے لگا اج کوئی لگتا ہے نوی گل نوی گل کروں نواں دعویٰ کروں گی. جدو ایک گل جناب یہ جناب کیتا یہ سوال کیتا ابو جہل نے کملی والے سرکار نے فرمایا ہاں میں رات و رات مسجد حرم پاک تو مسجد اقصیٰ دی سیر کر کے واپس آ گیا. کتوں دی سیر کر کے تے گئے کتوں تک سن او گئے کتنے سن عرش مولا تے تے حالے گل کتھوں دی کیتی ہے اگر نہیں کیتی معلوم ہویا سونے ماں توجہ کر جا گل تے تھلے نہ چھٹیا جے خدا دی قسم لطف نہ آوے تے پیسے واپس. سونے محبوب اتھوں دی گل کیتی صرف مسجد اقصی دی. کتھوں دی اتھوں جہان دی نہیں کیتی. کیوں اس واسطے میرے سونے محبوب دا اے وی کرم تے رحمت سی حضور بندے ویکھ کے گل کردے سن. سمجھ نہیں لگی ہو جاؤ وہ کی میرے سامنے اٹا پا دو تسا میرا ڈٹ کے بولو نا. میرے کیا کرنا میرے کملی والے نے گئے تے اترے جانا تے سن تے آ کے اعلان کیتا نا تے اعلان کیتا صرف مسجد اقصی تو مسجد اقصی تک دا اللہ دی گل نہیں کیتی. کیوں اس واسطے وجہ کی سی وجہ ہے سی آمد اخلاص آئے گے آم آبے اخلاص آئے گے تو خاصا دیگر کرمی او مٹھی کھیری پکا محمدی تو کتیاں گے صدیق اکبر دے کھولیے ابو جہل اگے نہیں کھولی کیونکہ ایدی کھوپڑی سائنسدان والی سی، میرے صدیق دی عقل مبارک عاشقاں والی سی. حضور نو پتا سی اندی کھوپڑی پٹھی آ، اینی ایک مان جائے تے بڑی گل ہے. میرے کملی والے پیر صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے آپ نے فرمایا ابو جہل ہم نے سیر کیتی ہے رات رات، اون دی عقل ایتھوں نکلی تے میدان چ ٹپ مار کے نا چھال مار کے کہن لگی واہ واہ ابو جہل ذرا سوچے نا، تو جانے تے مہینہ لگ جاندا، یہ آدھا میں راتوں رات آ گئی. یہ کیسی گل فٹ آیا کیا استے کہ نہیں اپنے آپ تے گل سمجھا جی، اپنے آپ تے سوچن لگا کہ نہیں ہے تے بس اج دی برادری سمجھ لو. میری گل سمجھ لو، بس جڑی آپ نبی نو اپنے تے قیاس کرے ہم جیسے ہیں سمجھ لو تے او میں دس دیتا ہے تے اگو اولاد تسی سمجھدے رہ جے بس اینے بڑا کرو. جلو ابو جان نے یہ گل سنی شور پا دیتا پجے نو سیدھا ابو بکر دی کنڈی کھڑکائی، کیونکہ ابو جہل نو پتا سی محمد پاک دا رازدان ہی ہوئی ہے. تے یاراں نے گلاں یاراں نے جا کے آکھی دی نا او یار اپنے یار نو سمجھا لے اوئے ایویں ہے نا اوئے ابو جہل انہاں نو یار منی کھڑا ہوئے اج دے ابو جہل والے پہرے نے او میں حیران ہوں کتے بے ایمان نے او ابو جہل یار منی کھڑا ہے تے صدیق اکبر نو ہٹ لو سیا کہنے لگا او صدیق نے کی سنیا جی کی اے نواں چن چڑھائی کھڑائی وہ آدھا میں راتوں رات گیا وا تے سیر کر کے آ گیا ہوں کتوں کی آخر وہ مسجد اکسا تو میں مر راتوں راتوں کے آ گیا. عاشق دا جواب سن، فرمایا گل سن، اے انہاں دے منہ مبارک کچھ سنی ہوں آخر ہاں تو سنی نہیں تو میں کہہ دیا وا سن کے آ رہے اور کی ਐਂ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਲੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਐ ਕੀ ਸੁਣਾ ਤੇਰੀ ਐ ਸਾਡੀ ਐ ਸੁਣ ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਧੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਬੂ ਜਹਲ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ایشان فرماؤ دے لے میرے کول سدرت المنتہا تو ستویں آسمان تو اتوں جبریل آیا سی وہی لے گئے میں ان دی تصدیق کر لینا وا اور جدو میں ستویں آسمان تو اتوں دی جبریل خادم دی تصدیق کرنا وا تو آقا دی گل کرنا وے کایا او لہنی دنیا رونی دنیا اور ٹھگ نہیں سانو ساڈا اگے جی گھبرایا او اسی مسافر اور ساڈا وطن دورادا اسی مسافر اور ساڈا وطن دورادا اتے کوڑا لالچی لایا تے مرن تھی اگے فلائیت دی گل آ گئی مرن تھی اگے اوے اسی مر گئے باہو اتے تا مطلب نو پایا چھوٹی ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے جی گل سمجھا جو کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے جی سرکار نے جواب فرمایا نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولیا انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں ایک وچوں ایک کم ہویا ہے دو وچوں ایک کم ہویا ہے یا نماز چھوٹی ہوئی ہے تسی بھول گئے گل سمجھا جو صدیق اکبر موجود نے انہاں اے اعتراض نہیں کیتا ذل یدین بول پے نے صدیق اکبر نہیں سو اعتراض کیتا کہ کملی والیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے جی نہیں وہ چپ کھلوتے ہیں کیوں صدیق جو سی کی سی صدیق سی تصدیق کرنے والا سی ہر گل دی وہ چپ رہا وہ سو رہا سانو کی پتا تک بھی پڑھ لینا سٹا بھی بن جانی سانو کی لگے چار نال تے دو یہ چار تے دو تو آپ بھی تے کیتا ہی سارا کچھ ایویں نہیں وڈیا ہوتا مقام مل جاتا کام وڈیا والے ہوتے تیری گل سمجھنا سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دربار میں حضرت صدیق اکبر خاموش رہے عالمہ نے جواب لکھیا ہے وجہ ایسی کملی والے نے فرمایا ہے میں بھول دا نہیں بھلایا جانا ماں انسا ولیکن انسا میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں ہوں میں یہ وضاحت کر دیا کہ کملی والا بھلایا کیویں جانا سی یا وہابی والی بھول سی ہے بھول دا فرق دساں میں سن پھر میرے صدیق اکبر دا قول نقل فرمایا ہے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقشبندیاں دے پیشوا نے مکتوبات وچ حدیث نقل فرمائیے حضرت صدیق اکبر دا قول فرمایا اللہ کنت صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر فرماؤندے نے کاش میں محمد دی پھول ہوندا توجہ نہیں کی صدیق اکبر کہہ رہے نے کاش کہ میں محمد کی بھول ہوتا کاش کہ میں بھول ہوتا ہن صدیق اکبر کہہ رہے نے کیوں پہ آندے نے حضور دی بھول دی ایڈی عظمت کیوں پہ بیان کردے نے او رجایا تمام عارفین دا فیصلہ ہے اور علماء حق دا فیصلہ ہے جدو رب سونا محبوب تو کوئی شرع شریف دا مسئلہ شریعت دا بنانا چاہندا سی اس لیے کملی والے دی توجہ تے حضور دیاں سوچاں رب اپنے وچ کھوب دیندا سی آندا سی محبوبا تو میرے وچ گم ہو جا ہائے ہائے ہائے کملی والے تو میرے وچ گم ہو جا ادھر بھول ہو جاوے گی میں تیری امت دی شریعت بنا دیاں گا جس محبوب دی دا پلیکھا ادو لگے جدو دیدار خدا وچ غرق ہو جاوے رب دے دیدار وچ ڈب جان تے پھر پچھوں پلیکھا لگدا ہے تے پھر پلیکھے دے اوتے شریعت بندی ہے گل سمجھ لے ذرا پھر اس پلیکھے دے کی بندی ہے شریعت بندی ہے تے سمجھ لے جدو حضرت صدیق اکبر نو پتہ لگا رہے کملی والے نو بھولو دو ہی پیندی آ جدو کملی والا رب دے دیدار وچ گم ہو جاندا ہے صدیق اکبر کہن لگے نے کاش میں محمد کی بھول ہوتا صدیق اکبر صدیق دی گل کیتی آلے اکبر دی نہیں کیتی آلے صدیق چل رہا ہے چلن دیا کیوں بھئی یہ صرف صدیق دے لفظ نوں لے چل دیا میرے صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ نو سرکار کدی کملی والے دے اعتراض کیتا نہیں کدی کیوں نہیں آکھیا کدی کیوں نہیں آکھیا فنائیت دے مقام تے رہے نے صلح حدیبیہ سی کیا حضرت عمر بن خطاب نے جدوں حالات ویکھے نا کہ کملی والے مصطفیٰ نے لکھ کے دے دیتا ہے ٹھیک ہے بھائی کافرو جے تہاڈا بندہ ساڈے آیا توجہ جے تہاڈا بندہ ساڈے آیا تے اسا واپس کر دیاں گے اگر اونے تہاڈے وال آنا چاہیا تے جے ساڈا بندہ تہاڈے آیا تسی نہ کریا گے دستخط ہو مولا علی دستخط کر رہے نے لکھ رہے نے منشی تے محرر اس فیصلے دا مولا علی سی فیصلہ لکھ دیتا توجہ کر رہا حضرت عمر بن خطاب اٹھ کھلوتے غصہ پریچ گیا غیرت آ گئی کہ یار یہ کی بن گیا اینی ذلت انہاں دیاں گلاں منی جا رہے ہیں اسی تے ساڈیاں نہیں پیا منی دیاں اے کوئی ہے گل کرن والی انہاں دا بندہ اسی واپس کر دئیے تے جے اے ساڈا بندہ ادھر جائے تے واپس نہ کرن اے خدشہ اٹھیا نا تے حضور دی بارگاہ چرد کردے نے کملی والیا اے دسو کھا تسی اللہ دے سچے نبی نہیں سرکار نے فرمایا میں سچا نبی دین ساڈا بڑا حق نہیں پر سرکار نے فرمایا بڑا حق ہے تے کملی والے آ پھر ساڈے نال کی پیا ہوندا حضور نے فرمایا عمر گل سن میں رب دا رسول ہاں رب رضا نہیں ہون دے گا اس عمر بن خطاب اے ہن ایتھے گل کراں گا تے گل سٹنی نہیں ایتھے مزہ ٹٹ جانا پھر نہ آکھے بنیا کی جدوں عمر گئے مصطفی تو جواب سن کے عمر گئے توجہ کملی والے تو جواب سن کے گئے صدیق اکبر دے کول پہنچے کہنے لگے صدیق کیا سی سچے لئی انہاں کیا سی سچے ہاں پھر آ کے کی گل ہے سنے کی پیا ہوندا ہے حضرت صدیق اکبر نے وہی جواب دتا ہے جڑا مصطفی نے دتا سی جو کملی والے نے فرمایا سی حضرت صدیق فرماندے نے سوچیا نہیں سوچیا اے نہیں آکھیا کی آکھ دتا ہے نانا کہ عمر جو نہ فرمایا توجہ حضور دے کول ہو کے پیا میں کہ ہاں ہو کے گل فرمایا پھر سمجھ لے او سچے رسول نے رب نے انہاں نوں زہر ہون دینا نہیں جو نہ فرما دیتا ہی بالکل بڑا اصل گل ہے سی بلا کہ لیت مائیں نہ کل بھی گل سمجھ لے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی کرمی نہ پتر مت کوئی کرمی نہ پتر سوچ پے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیوں اعتراض کر بیٹھے وہ اعتراض اس واسطے سی سونا بیان چ کرے تے میری دل نے سکون سے آ جائے نا رک جو پئی پڑکدی ہے کرا کی ہن رک جو پڑکن رہی ہے اندر تے ہن جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سی آکھیا اللہ نو مولا میں وکھا دے سی کہ فتح الموت تو مردے کیویں زندہ کرنا ہے کیویں زندہ کرنا ہے اللہ نے فرمایا ولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں رکھنا ہے اکھے مولا ایمان رکھنا والا کل یطمئن قلبی اس واسطے سوال پیا کرنا مولا میرا دل نو اج بے قراری ہوئی کھڑی آ میرا دل پیا آندا میں ویکھاں دے صحیح میرا مولا کیویں زندہ کردا ہوئے میں مولا کریم مننا ضرور مگر کیفیت ویکھنا چاہنا میں نہیں انکار کرنا ویکھنا چاہنا تو کردا کیویں یہ کیویں کٹھے کر کے اٹھا دے گا ولیکن لے یطمئن قلبی جویں اطمینان قلب واسطے ابراہیم علیہ السلام دا سوال سی ایویں عمر بن خطاب دا سوال سی او میں صدقے جاواں صدیق اکبر دو میرے صدیق اکبر نے وہی جواب دتا جڑا کملی والے دتا سی دیکھ لے انہاں دی گل کنی لڑی آپس وچ تائیں ایک عاشق آندا سونے یار اگے ایسے ہستی نو سونے یار اگے ایسے ہستی نو جے یار مٹانا یاد نہیں پھر چھڈ دے کسبیا تسبی نو پھر چھڈ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکانا یاد نہیں پھر چھڈ دے گون پہ جائے پھر چھڈ دے کسبیا تسبی نو پھر چھڈ دے کسبیا تینو ورد پکاونا یاد آئی سن یار اگے ایس ہستی مرا نہیں آیا سونے یار اگے سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹاونا آمد نہیں پھر چھڈ دے کی تسبیح پھیری پھرنا ایک گل دسنا ذرا توجہ کرنا شیطان ہو رہی نا توجہ شیطان کہنے لگا چیلے اپنے سمندر تے تختے نا شیطان دا ابلیس دا سمندر دے اوپر کتے سائنس دان جو ہے سمندر دے اوپر تے دوسرے کپا لیا سمندر دی کنڈ دے اوپر شیطان دا تخت ہے چیلے چاٹے جڑے نا ادھر ادھر گئے کوئی فلم کھا کے گیا کوئی کیڑا کم کر کے گیا کوئی کیڑا کم کر کے گیا وہ جنہیں بھی جاندے نا جا کے تو نہ جا کے سنائی گل بات جیڑا دین دے طالب علم نو رو موڑ کے جاوے نا وہ دسے جا کے جی میں ایک کام کارنامہ کرایا پہ دین پڑھن جا رہا سی بچہ تے مروں پھر آیا اٹھ دے تے اپنا تاج سر تے اوندے رکھ دیندا چیلے نے یہ حدیث پاک جے تو چیلے نے سر تے تاج رکھ دینا تے باقی تے چیلے بول پیندے نے اوندے نے ساڈی تے نقد بیزتی ہو گئی اوے ایسا کچھ گھٹ کر رہے ہیں کسے نوں الیکشن لڑایا ہے کسے نوں کچھ کرایا ہے کسے اساں تے تھوڑی شتا نہیں کیتی ذرا بولو تے صحیح نہیں سانوں تاج نہیں او دتا اس کرمے نوں کیوں دتا وہ آندا چپ کرو نام رادو وڈیاں اگے نہیں بولی دا اوتھوں ٹردا ہے آندا ورا میں تانوں وکھانا ہن آ جاندا اس بیلی کول جڑا میرے ورگا میں ہستی اپنی بچائی پھردا سی تے کیوں چوں چراں دے چکر وچ ہوندا سی ریسرچ کے رہ جناب ہر در پہ رہتا تھا اوندے کول آ گیا وہ مسجد وچ نماز پڑھن واسطے جا رہا ہے کہن لگا ایک منٹ باؤ جی کی گل ہے باؤ نے بڑی تسبیح پڑھی ہے جویں میس صاحب نے پڑھی ہوندی سی گل سمجھا دے اور اے باؤ جی سوال ہے کی اگے دسو بھی اے آنڈا جڑا ہوندا ہے این دے وچ آسمان زمین اللہ رکھ سکدا ہے وہ سوچی پے گیا بیڑا گرگ کتھے آنڈا دے کتھے آسمان زمین ہے کوئی گل کرنا کہ بنے گا کی آنڈا تو اونجی باہر جائے گا یہ تے سوچ سوچ کے نا وہ سوچدا رہیا تے شیطان ہوری ویس وٹایا تے چیلیاں نوں کہن لگا آ جا پترو کم ہو گیا ایندے آں ایندے والا کم ہو گیا اے اوناں کیوں اے ویکھ چلو تانوں پتہ نہیں لگا بھئی ایندا ایمان چٹ ہویا رب دی قدرت دے اندر شک کیتا سنا ہویا ہڑا ہن دوسرا دھیان ہویا نا تے کالم کول چلا گیا عالم ہوری بے عمل عالم پیا بے عمل سی بے عمل سی توجہ کرنا پر ہے سی ایمان اندروں رکھن والا منن والا سی کیرے منن والا سی کیڑا منن والا یا تے کہن لگا امول صاحب او درویشا او دس او اللہ آنڈا ہے بچ اونٹ پا سکتا ہے زمین اسمان پا سکتا ہے انہیں آکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تیرا پٹھا بہ جائے تو تے شیطان لگنا ہے او اللہ پہنچا وے تے ساری خدائی ایک آنڈے وچ کی سوئی دے سرے چ مال لوے وہ تو کیا نہ پیا ہوئے شیطان کہنے لگا ویکھیا جی نام مرادو علم والا سی نا دین دا علم سی بھاوے بد عمل سی ایمان تے بچا گیا ایمان چلایا جی خدا دیا بندیا جی اے ہستی مٹ جاوے پھر بندہ فقیر ہوندا سونے یار اگے ایسے ہستی نو جے یار مٹا پھر چھڈ دے کسبیا او پہلا دسیا پھریا سی پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح نو تینو ورد پکاونا یا دلئی پھر سانو نا بس ہو حق کر کر کے سانو نا بس ہو حق کر کر کے سونا یار تا ملے دا مر مر کے سمجھ نہیں لگی یار گل اتے تو نہیں جا رہی سانو نو دس ہو حق کر کر کے سونا یار تا ملے دا مر مر کے پچھڑ عشق دے بے جا چپ کر کے ਛੱਡ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਲਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਲਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਸਬੀਆ تینو ورد پکانا او تیری یار نمال دکھاوے دی کی کرنے گل عشق دے دعوے دی تیری یار نمال دکھاوے دی کی کرنے عشق دے دعوے دی سجدے وچ پے کے رو رو کے ارے سجدے وچ پے کے رو رو کے جے یار مناونا آؤدا لئی پھر چھڈ دے تسبیح نو پھر چھڈ دے کسبیا تسبیح نو تینو ورد پکانا نہیں پھر چھڈ دے تسبیح نو توجہ نرگا کرنا میرے سیدنا صدیق اکبر صدیق تا بنے نے حضور نے کدی کملی والے دے اعتراض کیتا نہیں اعتراض کیتا نہیں کیوں نہیں کیتی چونچرا نہیں کیتی کملی والے دی ہمیشہ تصدیق کردے رہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر گل مبارک دے اگے سر مبارک جھکا لیا سر مبارک جھکا لیا کدی انکار کیتا نہیں گل سن عشق عشق تے خوف دا عالم اے سی غالباً تاریخ الخلفاء وچ وی لکھیا ہے تے بڑے بڑے سیرت نگاراں نے لکھیا ہے خدا دی قسم صدیق اکبر دے منہ مبارک دے وچوں کچھ جکلے جدی ہوا ہوندی سی کلیجا اندر سڑدا رہندا سی ہائے ہائے ہائے تے خوشبو آونیاں کلیجے دے سڑن دیاں منہ مبارک دے وچوں کی پوچھنا ہے سن سن ذرا عشق دی گل کر کے اگے چلنا میرے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ باب فرید دا غلام تے ساڈا امام خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے نے بغیر سازہ تو قوالی ہو رہی ہے تے قوال نے شعر پڑھیا ہے قوال نے شعر پڑھیا کہ کشتگان خنجر تسلیم را کشتگان خنجر تسلیم را از غیب جانے دیگر است کہ جڑے عشق و تسلیم تے رضا دے خنجر نال ذبح ہوئے نے نا انہاں نوں رب دی طرفوں ہر ویلے نئی جان ملدی ہے۔ قوال نے شعر پڑھیا خواجہ نظام الدین اولیاء نے نا نعرہ بلند کیتا جدوں نعرہ مارن لگے نا تے حبیب الدین ناگوری ایلی خلیفے سن منہ مبارک تے ہاتھ رکھ دیتا فرمان لگے عاشقاں جان کیوں سان رہے یا منہ تے ہاتھ رکھے حضور خواجہ میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ سبع سنادل دل شریف وچ لکھ دے نے جدوں عاشق دے منہ تے ہاتھ آیا نا اگ پھر بھڑک اٹھی اے رہ نہیں سکی تن مبارک سڑ کے سواہ ہو گیا۔ آخ عشق دی بھا ہڈا دا بال تے عاشق بے سکندے جے دے پیچھے قربانیاں پھر ہوندیاں اے درد آوے تے تا قربانیاں پیش ہوندیاں شیش کٹائے جاندے سر لوائے جاندے کنبا کوایا جاندا مال لٹایا جاندا وطن چھڑایا جاندا حبیب دا عشق پھر کمایا جاندا اللہ دے بندے ذرا غور فرما میں پیار کرنا میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اپنے کبھی کملی والے دے کیونکہ عشق مصطفیٰ دندر انہیں غرق سن عشق مصطفیٰ دندر انہیں دب چکے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت دندر انہیں فنا ہو گئے سن کبھی حضرت صدیق اکبر نے کملی والے دے فرمان دے تے انکار نہیں کیتا یہ تے صدیق سی نا ہن اکبر دا پیت بھی دس دے سن لے صدیق قرآن فرمان دے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ روزانہ اخبار پڑھ دیو بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ فقیر چشتی دا ہی معمول ہے الحمدللہ رب العالمین فقیر نے کوئی جان دی نہیں جان ہے تے جان دی ہوے کر او جان جو نہ ہری نہیں ساڈی جان دتی مصطفیٰ دی اسا کیوں پیا کی ارے پتہ ہی کوئی نہیں موت دی لذت ہوں گے کول پوچھ جن نے مصطفیٰ دا درد دل چ رکھیا ہے خدا دی قسم صدیق اکبر دی موت اس واسطے آئی ہے کتاباں چ لکھیا ایک تے ڈنگ ماریا شش اپنے غار دے اندر دوجا فرمایا صدیق دا کلیجا سردا رہندا سی مصطفیٰ دے درد چ اسے غم مصطفیٰ نے صدیق نو مصطفیٰ وال جا رہا ہے مصطفیٰ نے صدیق اکبر نو کدھر جا رہا ہے بولو نا کی رکھا ڈاٹا جی چلیا سنو ابو جہل والے پاسے کرایے والے بیلی سن میری گل سمجھا ذرا بدر دے میدان وچ ابو جہل نال کون سا کرایے دے ٹکو رپیاں واسطے آئے سن ابو جہل والے پاسے تے میرے سونے محبوب والے پاسے جان دی نذرانے قربانیاں دین والے سن مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے چوڑی چک کے دعا کر مولا انگریز تے انگریز دے وفاداراں دی تباہی سانو اکھاں نال وکھا دے تینوں واسطے ہی میرے صدیق اکبر دی صداقت دا تینوں واسطے ہی عمر دی عدالت دا تینوں واسطے ہی عثمان دے حیا دا مولا تینوں واسطے ہی علی دی شہادت دا مولا تینوں واسطے حسین دی شہادت دا احسان ویکھ جب صدیق اکبر دی چار پائی مصطفیٰ دی مزار دے نال رکھی ہے نا پھر ویکھ یار یاراں نو پہچان دے کیویں اندر آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب میرے ہم میرے محبوب نو میرے نال داخل کر دیو چلیے اینو عدلی یاری اینو بھی سائنس پارٹی تے یار گیا دس منزلہ گرال بولی کتنی منزلہ وہ کہہ رہے پتا نہیں ہماری دور دین نے دور پھر ٹائم وہ تاری جمن آ رہی دا ہماری دور ایک سو دس منزلہ جبت لکھا ہمیں پتا چل گیا ہے کہ جیسے کیمیائی ہتھیار تباہی کرتے ہیں بلند و بالا فلک وہ سے عمارتیں بھی ایسے تباہی کرتی ہے میں کہ مان لیا جی پتر مانیا جی سمجھ لے میرے کملی والے دے کچے حجرے تو صدقے میرے مصطفیٰ دے مدینہ منورہ دا مطالعہ کر. خدا وحدہ لا شریک دی قسم اے سنے کوٹھیاں والے میرے مصطفیٰ دے داتا دا تجا ہو جائے. اس بلڈنگ نو سنو, اس بلڈنگ نو بلڈنگ لے ڈبی, اس بلڈنگ نو سائنس لے ڈبی. جہاز آکھے وجہ تے اگ لگی تے وچ آکھے گیس بڑی زہریلی سی جڑی ٹھنڈے کرن واسطے رکھی سی, کہہ دے اونوں لگی اگ. اوئے ہوئے میرے مولا میری تو ایمان نال دس, ہن کچے کمرے ہوندے تینی تباہی ہونی سی. او ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. 110 منزلی بلان ڈگی آلے دوالے دیا بھی تکی لے ڈوبی ہے. اے پتر تو ہڈائیں نہیں برباد کبالا ہونا قسم خدا. اے مسلمان تیرے منہ چوں نہیں سجدی گل کہ تو آکھے میں ترقی کر چکا ہوں. نا تو تباہی کر گیا ہے, ترقی صحابہ کر گیا نہیں. تو تباہی چلدلی کر گیا ہے, ترقی صدیق اکبر کر گیا ہے. خدا وحدہ لا شریک دی قسم میرے صدیق دا قدم اگ وچ جاوے اگ گلزار بن جاوے. ترقی اے لے ایک ہی ہویا بھی ماسا جنا تیلی لگے تے عرشے سڑ کے پھیلے گا اینو ترقی تھوڑی آندے. ترقی تے ایڈا نہ آئے اگ وچ پیر وی جاوے. او صدیق تے بڑی دور دی گل ہے, محمد پناہ ٹوٹانی دا پیر جاوے تے اگ گلزار بن جاوے. ایسن دا واقعہ کٹیاں والی جماعت دے نال ہویا سی کہ نہیں. کٹیا پھر جڑا تھی وہ کردیا کردیا جڑا بہت سور کی شکل بن کے باہر نکلیا. آدھے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, جھوٹا جھوٹا واقعہ ہے, جھوٹا واقعہ ہے. میں کیا اچھا میں کیا پترو سنو میں ہائے ہائے بالکل صحیح. محمد پناہ صاحب والا بندہ کلیا سا, وہ کہنے لگے جڑا آخے نا جھوٹے انہوں گریبان تو پھڑ کے تے میرے کو لیا. وہ نہ وڑے میں کلے ہی جانا رہا گا. جنا چیر اگ تو باہر سی نا اونا چیر مصطفیٰ دی دید نہیں سی. خدا دی قسم جدو اگ چ گیا اگ گلزار تاں بنی ہے کہ اے اگ گلزار کیوں نہ بندی جیڑی اگ مصطفیٰ تاجدار نبوت دا مرکز بن گئی. جس اگ دے اندر آمنا دا لال تشریف لے آوے والا آئے نے دید کرائی آئے ہے تو پھر کیوں نہ حضرت محمد پناہ ٹوٹانی آ کے غلام مصطفیٰ بن کر میں بکی جاؤں مدینے میں. غلام مصطفیٰ بن کر میں بکی جاؤں فقیر چشتی خدا دی قسم کر کے آنا مصطفیٰ دے سودے دی منادی پھردا پھردائی کملی والا سڑے سودے کرن واسطے تیار بیٹھا ہے. کر لے خدا دی قسم کر کے آنا, حسین دا سودا منافع وچ لیائی تیرا ضروری منافع وچ رہ جو. میں منادی پھیر رہا ہوں خوش نصیب ہوے گا میرے کملی والے دی نظر چ آوے گا تے سونے نے چٹ تو پہلا سودا کر لینا خدا دی قسم آکھے گا سونیا لے ارے جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا خدا دی قسم آیا جان دے لئی میرا فوج بغارت ہو گئی فوج بغارت ہو گئی تیرے خون دا قطرہ بعد وچ ڈگے گا کملی والے دا قدم پہلو آئے گا جان ہاتھ وچ رکھ کے پیار لو مینوں کلمہ نصیب نہ ہوئے جے تیری قربانی دا مل میرے کملی والے دی بارگاہ وچ نہ پوے نا تے میں کافر ہو کے ملاں اس تو وڈی گل کوئی نہیں جو سنیا سن لے پر میں کسے بجو نال گل نہیں کردا اے بجو محکمے نال میری گل نہیں ہوندی جے ہے تیرے سینہ تے سینے وچ رکھنا دل تے دل وچ رکھنا زمین تے زمین وچ رکھنا عشق تے پھر آ جا آ جا میں انج نہیں آکھنا کہ ہمارا امریکہ سے کوئی جھگڑا نہیں کیونکہ انہاں چاول دے پتراں نے کملی والے نال سودا ہی نہیں کیتا میں کیتی بیٹھا ہوں مینو کوئی پرواہ نہیں ہوں جنرل کرنل بنرل فرنل مرنل سارے انو کہہ دے فقیر چشتی آر مصطفیٰ دا غلام جتھے جتھے پاکستان دے اندر ہوے گا قسم وحدہ اولا شریک دی اور دے خون دے تکا بغیرت پیو دا پتر نہ بنے ذلیل ہوے گا کتے والے مرے گا تیری لتاں وچ خدا دی قسم سور کو رسے پا کے ٹکیا جائے گا تیرا جنازہ سورا کسے نہیں پڑھنا راجا یہودیاں دے اگے ڈٹ کے کھلو جا مینوں قسم ہے وحدہ اللہ شریک دی سویرے دا پلیا شام نو کار آوے تے آندے نے پلیا نہیں آندے میرے کملی والے دی رحمت دی چادر جگہ ملے خدا دی قسم تیرے جنازہ پڑھن واسطے کملی والا نہ آوے تے بجو میں کہا جے داڑی منہ غازی علم دین دا جنازہ مصطفیٰ پڑھن واسطے آئے نے جدو قربانی نبی دے نام دے دتی گئی خدا دی قسم اعلان ہو رہا سی اوے پبا تے ٹریا جے فرشتے وی نال دے ہائے ہائے ہائے تینوں پتہ ہے اے راجا جنگ پنڈ دا بابا محمد دین جدو انہیں جنازہ دیکھا نا غازی علم دا کہنے لگا مولا کدی میرا جنازہ بھی انج چواویں گا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم کے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم محبوب کی گلیوں کو ذرا چوم مقتل کی طرف اب جاتے ہیں ارے مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب جوں گے مقتل کی طرف اب جاتے ہیں مقتل کی طرف بولو مقتل کی طرف مقتل کی طرف اب اے موت تیرے لب مقتل کی طرف اب اے موت تیرے لب چون کے ہم اے موت تیرے لب شہادت پیتے لے جام شہادت پیتے ساقی کی ادا پہ جھومتے ہم لے جام شہادت اے مزہ آ جائے لے جام شہادت پیتے ساقی کی ادا پہ جھوم کون سمجھے درد والے دی گلاں پھر وہی گل آ گئی گل صدیق اکبر دے درد دا صدقہ درد مل جائی موت مر جاوی مصطفیٰ دے نام دی نہیں دے سور کتے دی موت مر جاوی دا کی مریا خدا دی قسم میں نوان دے چشتی مر جائیں گا میں کیا تسا پتے کتا ہے تو بھائی مانو مرنا تسا مرنا میں نہیں تسا گدرہ نہیں موت مرنا میں شیرہ نہیں مر جائیں مرنا کوہ نہیں پترو جنہیں مرنی کوٹھیاں مار بنا لو موت تو بچ سکتا نہیں آ شیرہ دی موت مر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر مسلمان کی موت تو تے کافر نو ویکھ کے بہت دکھ قاری صاحب کہتے ہیں بہت درد ہوا ہے امریکہ کے مرنے پر میں کیا بے ایمانا جھوٹ جڑائی نا وہ نکل گیا بھائی گل سمجھا جی میری جتنے دیکھو کندی دیوار سے لکھا امریکہ مرد آباد اسلامی جمعیت طلبہ وہ لکھا ہوتا یہاں کتیا تو پوچھو ہوں کی آدھے جی ہوں کی آدھا درد ہوا پیٹ درد ہو گیا میں تو سونا پترا میرے رب نے میرے دلی نے اج گل کی ہدایت صاحب نے مجھے بڑی پسند لگی کہنے لگا اللہ نے امریکہ نو صرف حالے ایک کیپسول دیتا ہے قبض گئی ٹوٹ ہوں ویکھے جی گل لگوں کن نکلتا خدا بھی کسو جا گیا فوجی بچ گئے ہوئی تو کیپسول پالو چل جانے پھر آخیا جی دسیا کسی نے کیپسول چل گیا گند وہ نکلنا جی اور خدا بھی کسو ایک کیپسول ہے حالے مولا نے کنیا آخر لے ہونا ہے من میرے کامل فقیر مجدد دور حاضر نے فرمایا اج تو دو سال پہلا فرمایا تین سال دیر سے اندر اندر اندر اندر لیس منبر رسول کے بیٹھ کے بعد کھولن گیا وہاں فرمایا تین سال دیر سے وچ حساب کتاب ہو جانا ہے امریکہ برباد ہو جائے برطانیہ اجا جائے دین وصفہ دا پاکستان چوٹ کے پوری دنیا پہ چڑھ جائے خوش نصیب ہوئے گا جی لگ گیا نہیں تو چڑھ جانا ہی ہوں پھر پچھتاوے گا تو پچھتاونا کم نہیں ہونا پروفیسر ماسٹر ڈاکٹر فلانے جیم کی مڑے ٹکنے میری گل سن کے کل بٹھا لے یہ مولوی دی آواز نہ سمجھی یہ مرد فقیر دی آواز سمجھی مصطفیٰ دے روضے اطہر کو آواز اٹھی کہڑے کہڑے پھیت کھولا رہ جاتے ناشک دا کھول خلاسا بس تینوں میں نہیں پیا سمجھا نہیں آ جا لگ گیا تو بچ جائے گا نہیں تر رہا نگڑا جا لیں پاجڑا جتنے پجڑا ہی گیا نہ میں کسی کتی چکیا ہے سر لا کے سٹ دیا جی جلالہ فقیر دا نہ پڑیا جی روڑی دے کتے بلے کھا جی جی میں مصطفیٰ دا دین چڑھ کے نہ دیا نہ اس کتے تیری گل ہو سکتی ہے میں کہڑے پیٹ کھولوں بس ویکھی نے سہی آ جڑے آندے نے حضور کچھ نہیں دیتے انہاں نو ٹی ٹی ٹی پی پی کردا جاندا ویکھی تے جڑے آندے نے کملی والے اسا تیرا ہی کھانے انہاں دے کول آوندا ویکھی میرے حضور دا خدا دی قسم لکواوندا کدے دعا کرو خ خالق کائنات سنیا سنایا قبول و منظور فرماوے، عمل دی توفیق بخشے، دعوے تو نکل کے تے عمل دی دنیا چاہن دی توفیق عطا فرماوے، مصطفیٰ دے جوڑیاں دا صدقہ سونے مصطفیٰ دے قرب و جوار جگہ عطا فرماوے، کملی والیا اے جی اساں کوئی عمل نہیں رکھدے، بس اینا ضرور ہے تیرے نا تے قربان ہون دی تمنا ضرور رکھنے آ، بس سونے آئے ہوئی ساڈی تمنا جے پوری کر دے تے تیرا احسان ہے، اے جی جے کرم فرما دے مولا محبوبا تے بس اسا تیرے تک پہنچنا، خدا تک پہنچنا سمجھ لیا، اسا تیرے تک پہنچ گئے تے رب تک پہنچ گئے، ہاں جی جنہاں دوستاں نے محفل سجائی سونے صدیق دا صدقہ اللہ سونا انہاں نوں دنیا آخرت دوواں جہاناں وچ محبوب دی رحمت عطا فرماوے، جنہاں سنیا سونے حبیب دے صدقے سب دے اللہ گھر جھگے دنیا آخرت دوویں جہان آباد رکھے، یہود نصارا کافراں بےماناں دے فتنیاں تو محفوظ فرماوے، اے سکولوں کالجوں کی تباہ کاریاں قسط دوم قسط اول جناب انگریزی تعلیم و تہذیب کے خلاف یہود و نصارا دے جناب سارے جناب جی فتنے، فقیر ارسا دراز تو سمجھا رہا ہے اپنا فرض ادا کر رہا ہے، لہذا انہوں پڑھو پڑھاؤ تے تینوں پتہ لگے دشمن کیتا کردا ہے، ہاں جی اس واسطے اللہ سونے نے سانو بھیج دتا ہی تیرے واسطے تے ہن انہوں فائدہ سمجھ لیا تے تیرا بچ جا چنگا لے گا، اللہ رب العالمین عمل دی توفیق بخشے، قسطاں جنہ لینیاں ہون بھراواں نے قسطاں بھی فقیر دیاں جناب والا مختلف موضوعات تے موجود نے، ہاں جی وہ بھی لے سکتے، سلام دے چند شعر چلو صدیق اکبر ہوتا ہے، کی مطلب اللہ نے صدیق کی جمع لفظ بولے رب نے دسیا صدیق دے بٹھیرے ہون گے مگر صدیق اکبر ایک ہی ہوئے گا، صدیق بٹھیرے ہون گے مگر صدیق اکبر اے لال رب نے ایک ہی بنایا، خدا دی قسم ہی رہا خدا نے ایک ہی بنایا، صدیق اکبر صدیق والے گبرا میرے گملی والے نے فرمایا رب نے جو میرے سینے چ پایا ہے میں صدیق دے سینے چ پا چھڈیا ہوئے، میں اسے واسطے جڑا بھار صدیق اکبر نے چکیا ہے نا، سونا سن ان آکھ وحی خدا دا وزن تجو وحی خدا دا بھار چکیا مصطفیٰ نے، مصطفیٰ دی امانت دا بھار چکیا صدیق اکبر نے، وحی دا بھار صرف مصطفیٰ نے اٹھایا، تینوں پتہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی تے بیٹھے سن، اونٹنی تے وہی اتری، اونٹنی دیا لتاں زمین نال جڑ گئی، ایک وہی اتری آ لے ایک آئے اونٹنی دا پار جو پیا نا، میں تو پورا قرآن چکی بیٹھا، یہ پار کوئی نہیں کیوں نہیں یہ وسیلے نال ملیا، سمجھ نہیں لگی اور سمجھ لگی اے بغیر وسیلے ایک آیت مصطفیٰ دے آئیے اتھے وسیلہ نہیں سی، ایک آیت دا پار اونٹنی کول برداشت نہیں ہویا، اونٹنی زمین دے نال چڑھ گئی، صدقے جاواں کملی والیا تیرے سینے تے او وہی دا پار اتریا، پر کیونکہ وسیلہ وچ تیرا سی اسا پورا قرآن چکی پھرنے آ، وسیلہ جو آ گیا بچ چلن والا جو آ گیا، خدا دی قسم سمجھ لے جے اے احسان عظیم بغیر وسیلے مصطفیٰ تو نہیں ہویا، تے پھر سمجھ لے رب دا کوئی انعام ایسا نہیں جڑا مصطفیٰ دے وسیلے تو بغیر ہو جائے۔ سمجھ لگی گل؟ کوئی ایسا انعام احسان مڑ ایسا نہیں جڑا سدگے لیا میرے وقت یاد پہ آؤں گا جدو گوڈا صدیق اکبر دا اے سر مبارک مصطفیٰ دا اے غار دا ڈھیرا اے رخے مصطفیٰ دا چاننے غار دے اندھیرے دے اندر کملی والے دا چاننے چہرے مبارک دا صدیق حضور دی حضور دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھ کے بیٹھے نے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو سلا رہے نے اور اس جگہ دے پر سلاندے نے جتھے اللہ سونا کر فرماوندا ہے فرمایا وا ایادہ بجنود اللم طوہا میں کملی والے دی مدد اس ویلے میں اپنے محبوب دی مدد ایسیاں فوجاں نال کیتی آ جڑی فوجاں تانوں نہیں سن دسدیاں جڑیاں فوجاں تانوں نہیں سن دسدیاں اے وے قران خدا دا ادھر وے تو ایادہ ہو سبحان اللہ اپنے نبی نو اسلے میں مدد دتی آ کد نال بے جنود لم تروہا سبحان اللہ ایسی فوج نال جڑی انساناں نو نظر نہیں آئی انساناں نو نظر نہیں آئی اسے واسطے جدو سرکار بیٹھے تو لبن ڈے نے بار کافر لب رہے تلاش نے حضرت صدیق اکبر نے ویکھے نا پیر مبارک باہر سونے صدیق گھبرا گئے عرض کیتی کملی والے باہر پھر دے نے پیر حضور نے فرمایا ٹھہر جا گھبرا نہیں ادھر ویکھے نا جنود لم تروا پچھلے پاسے غار دے ویکھ پچھلے پاسے ویکھیا تے دریا ہے وچ بیڑی کھلوتی کملی والے نے فرمایا جی آ گئے تھے آپ بیڑی بہ کے کھل جائے دے تمہوں کیا وقت لگا ہے جنو دل لم ترا پہاڑ دے وچوں بیڑیاں وگا دتی دریا بھی وگا دتا بیڑی بھی وگا دتی فرمایا صدیق گھبرا نہیں ادھر ٹر جاؤں گے جنو دل لم ترا اللہ آندا میں اس لشکر تے فوجاں نال مدد کیتی آ جڑے تانوں دسے نہیں اس ویلے حضرت صدیق اکبر نے تین دن جمال مصطفیٰ ویکھیا ہے تین دن جمال مصطفیٰ وچ غرق رہن گود سرکار دا سر مبارک تے حضرت صدیق اکبر بار بار رخ مصطفیٰ دا مطالعہ کر رہے ہیں اج او کتاب کھلی ہے سمجھ رہے غور نال شاہ صاحب اج او کتاب کھلی ہے جے دو ورق نے سمجھ نہیں لگی اے کتاب مبارک کنے صفحے نے اندر ہے اور صدقے جاواں اس نے صدیق اکبر دے کولوں کتاب کھلی ہے جن دے دو صفحے نے صرف کیسی گل ایک صفحہ آ سی تے ایک صفحہ بس خدا دی قسم جنے رخ مصطفیٰ دی دو ورقے دی کتاب دا مطالعہ کیتا ہوئے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے لوہے محفوظ دی سامنے دنیا دی ساری کتاباں سامنے سمجھ نہیں لگی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ ایسا ہی نہیں شیشہ مبارک ہے ایسی کتاب ہے جنہیں ہوتا مطالعہ دو صفحے کا کر لیا ہے تی سپارے پرانا جنگ دادی قسم الحمد سے بناس تکی موجود بین الحاج بین حاج بین آدھے نے پر بٹے ہیں کہ الحمد لے کے بناس تک مصطفیٰ دے متھے چی سارا کچھ لکھیا ہے الحمد سے بناس تکی موجود بین الحاج بین الحمد سے بناس تک موجود بین الحاج بین نات تے قرآن ہے مکھڑا رسول اللہ کا نات تے مکھڑا رسول ملا نہیں آیا گل پہ جانا تے قبضے دے وچ بیلات ہے شاہد سہی کیا بات ہے خادم تیرا رب سہی جوڑے سدرہ یشی روح الامین صدقے صدقے میں تھی وہیا رحمت اللل ملانیا گوڑ پہ جائے یا رحمت اللل گل کرن لگا صدیق اکبر دی اکھاں کدی خراب نہیں ہوئی 63 سال دی عمر ہوئی ہے کتنے سال دی 63 سال دی عمر کدی دید مبارک وچ خرابی نہیں پئی خرابی پوے کہ جس عاشق مصطفی واسطے ہوے خرابی کیوں ہوے سمجھ نہیں جس اکھ دی پتلی رخ مصطفی ہوے اس اکھ وچ خرابی کیویں آوے او تے اکھ ہوے جی اکھ اے اکھ اس اکھ نو چا ویکھے اگلی اکھ دی خرابیاں کڈ دے جان پہ دتی جان واری جا رہے سپ ڈنگی جا رہے صدیق قربان ہوئی جا رہے توجہ کر حضرت عمر بن خطاب فرماندے سن کاش کہ میں صدیق اکبر دی اکو نیکی ہوندا بس مینوں اے بڑے پتھرا سن تینوں سمجھ نہیں لگی ہلے تینوں پتہ نہیں عمر بن خطاب دے کیا کمالات سن لیکن عمر کہندے نے کاش میرے کول صرف ایک نیکی ہوندی حضرت صدیق اکبر والی ایک نیکی ایک عشق دا ویکھ مقام تے ویکھ گل ذوق والے دی بے ذوق دی نہیں گل ذوق والے دی بے رستے دی نہیں ہے کی خیال ہے اکھے دل میں یار دا عمر شہر بنا رہا محلہ اوڑی الف میرا دل وسو کیتا اتے ہو یہی خوبی تسلا کسی دکان تو درد مصطفیٰ لے دے خدا دی قسم میں ہر شے قربان کر دینا پر ایک قطرہ تے دے دے نہ پہ نہ کر میں پیو دے نہ آکھی میں چشتی نہ آکھی اگر نہ قربان کر ہر شے واسطے تیار ہوں پر ایک درد دا قطرہ تے دے دے صدیق اکبر صدیق اکبر یہ ان دے نقطے حل رہ گئے بڑیاں گلاں وچ رہ گئیاں میں تنوں جدو آیا نا تو اس ویلے جدو میں آیا بڑی طبیعت خراب سی گلا بند سی ہاں جی صدیق اکبر سرکار دی بارگاہ وچ میں دھیان کیتا ہے سبحان اللہ آ ویکھ لا زندہ کرامت سامنے آئی تو مزہ آیا جی ذوق آیا کہ نہیں آیا ہے جی سرور نہ آیا ہوے تا کہہ سکدے جی آیا تے سمجھ لو صدیق اکبر دی روحانیت طیبہ دھیان کیتا ہے ساڈے خدا دی قسم کر کے میں منکرا وچوں نہیں میں کٹیا والی جماعت دا بندہ نہیں کیڑی جماعت کٹیا والی یہ کی میں نو قسم وعدہ اللہ شریک دی میرے خدا نے گستاخاں دی پہچان واسطے گلے دیا تارا یہو جہاں جوڑیاں نے ہر تھان سے کٹا رنگے تاکہ عاشق نو پتہ لگ جائے یہ دشمن ہے دوست نہیں جا کتنے مرضی دنیا پھر لے جی سورج تین تبدیلی نظر آ جائے میرے سر وڑ دوں یہ صرف میں حیران ہونا وجہ کی ساڈے عالم سن بشاک جن مقرر سنے گا وکھرو وکھری سنا وکھرے وکھرے انداز وکھرے وکھرے جناب ہاں جی اللہ نے تار وکھرے وکھرے بنائے نے گلے دے پر انہاں بیلیاں دے تار اللہ نے ایکو جہے بنائے نے سارے دے ہاں جی اے جناب جی انہاں دا بینڈ باجا جڑا ہی نا اے سارے دا ایکو ہی ہے جدو کھڑکے گا او میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ فرشتے علاقے ہی چھڑ جاندے او اللہ یا مولا اے دی بلا اے بندہ ہے تیرا اے تیرا قران کھول دے مینوں قسم قران دی اگر قران ساڈے کے بول پاوے نا بولدا ہوے قران بولدا ہوے تے چیکا مار مار قران آکھے یا مولا میری توبہ یا اللہ میرے کملی والے نے تاری نشانی ہوئی دسی آخر حضور نے فرمایا کراؤں نل قرآن لا یجاوے جو حناجر ہم حضور نے فرمایا وہ خارجیاں نہ ٹولا جلاوے گا وہ قرآن پڑھن گے قرآن پڑھن گے تو سمجھا کیا پتر پڑھ نہیں ہے استاد جی بے تے تاں جاواں پہلا الف تے پورا کر لواں اساں نو تے الف اگا جان جو نہیں رکھیا اک الف تیرے در کار علم بس کریے یار خدا دی قسم نہ دے قران تے نہ جائی مدن دسو قرآن پڑھن والے عمر بن خطاب قتل کرایا منے گا کینو پڑھن والے منے گا میں وکھاں اور آپ کیوں نہ منے گا میں اپنے آگے کتاباں چ وکھاوا گا تے نال وہ اپنے آندیاں وچوں وی وکھا دیاں گا مینوں کیا بھار لگدا ہے سبحان اللہ لے کتاب دا نام سن دلیل الطالب الہار جہل مطالب نواب صدیق حسن بھپالی وہاب نے دی کی لکھدا ہے کاندا اور اپنے آندی سن لے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ امام اسماعیل حقی بروسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان شریف اندر آبا صلات اللہ سورت دماتا حج لکھیا تاریشی قرآن پڑھن والا تے نماز صبح دی جدو ہوندی سی انہیں صبح دی نماز آبا صلات اللہ ان جا اہل عما تینے سپارے دی سورت پڑھنی روزانہ پڑھنی تے ٹڈو کوڑا سی کیڈو اس سورت نو پڑھدا سی پڑھدا قرآن سی پر بدنیتی نال پڑھدا سی حضور دی گستاخی دے ارادے نال پڑھدا سی اس سورت دے اندر عتاب آیا جڑا محبوب دے محب دے درمیان راز دی گل ہوندی اے اجی تے ظاہر ویکھن والے نو ہی لگدا اے کہ ناراضگی دی گل اے او محبوب دے محب دے درمیان راز دی گل اب سمجھ اللہ اس سورت نو روزانہ پڑھنا حضرت سیدنا فاروق اعظم الحق ينطق على لسان عمر عمر دی زبان تے حق بولدا اے جدی زبان تے حق ناطق حق ثواب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت سی آپ نو پتہ لگا فلانا قاری جڑا یہ وہابی پہ لکھ دے اپنی کتاب دے اندر قرآن پڑھدا اے مگر بدنیتی دے نال پڑھدا اے حضرت فاروق اعظم نے انہوں بلایا انہوں پھیلایا ٹوٹے کر کے سٹ دیتا فرمایا جڑا قرآن نبی دی گستاخی دے ارادے نال پڑھے گا ان دی سزا یہ ہوئی ہوئے گی چلڑ جو ہوں سو چلنا کی دلیل ہے میں نو وقت پرسوں کا پڑھ کے گئے فقیر کے کول پہ آئی میں جمعے کی دلیل پیش کیا سی لشکر طیبہ والوں نے کہا امریکہ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے امریکہ سے ہمارا میں کیا پتر کیوں ہوئے پیو نال بھی کبھی جھگڑے ہوئے گل تو ٹھیک ہے نہیں تھی سچے میرے کو نہیں ہوں تو جھگڑا کر یہ تو ساڈا جھگڑا فقیر چشتی کا جھگڑا ہی امریکہ دے نال تہاڈا جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا کیوں ہو تے عرب سعودی والے نہیں کبھی کر سکے انہوں نہیں جگڑا ہو سکتا سنیا وہابیا دے اللہ پر جدا ہے کی حال ہے انہاں جگڑا تو جو فرما آندا جا ساڈا جھگڑا کوئی نہیں نواں لگ بڑھ گئے ویکھ کیوں آکھے ہم بڑے مجاہد ہیں نسبت تباہ ہے او یہ کشمیر کے جہاد کے لیے بہنے اٹھ گئی ہے اب غیرتا تینوں پہنا دی پئی ہے او بم اوتھے پھٹیا تے ایتھے لتا کپڑی جوں دور پیٹے منہ بجا گا تیرا فقیر دا جہان پہلے فقیر نے ٹنگیا سی چوک پاکستان دی سرزمین دے اندر امریکہ دی بربادی روکے ایک بینر پاکستان دی سرزمین پنڈی سٹاپ چوک دے اندر لگا ہے کنجر لا گئے وہ اس واسطے لا گئے انہوں نے اما کی ستن پاٹی سی انہوں سین واسطے لا گئے میں آخیا چلی رہا پتر جی ستن نام ہی لینی سی میرے کو آ جانا سی میں کتوں لا لینا بہن ستن کیوں سن دیا پتر کم کیا سمجھ نہیں لگی جی گورنمنٹ لائی ہے پولیس نے لائے جنہیں بینر تے لا لیا جی اے چشتی دی زبان دا بینر کنے لاؤنا ادھر جنہیں لایا سن تین میں دسا توحید توحید دیتا ہے دا ادھر جا کے کوئی بابا بھائی میں ماں انہوں آخ مشکل آتے بڑی ماں ٹر جان بھائی کوئی داتا صاحب ٹر جان بھائی آخر پھر زندہ کول مان زندہ کول جانا تو ہور گل ہے آخر مردہ کول ٹر جانے جنہیں جنہیں کول کوئی شہ ہی کوئی نہیں یہ کوئی کوئی شہ ہی کوئی نہیں میں کیا پھٹے منہ تری توحید دا یہ شہ ویخ کے پاٹ جان دیا وہ تیری توحید دی ستھن اس لیے پاٹ جان دیا جس لیے جیوندے روپیے دینا جیوندے خدا میرے ظاہر بولو وہ آدھے نے جیوندے کو جانا جائے اسے مردے کو نہ جائے کیا جیوندے خدا بنا جائے دیا یہ تو آدھے جی مدد اللہ کو جواب مدد منگا جب مدد منگی جائے گی پھر خدا بن جائے گا مدد منگی جائے گی خدا بن جائے گا پھر خدا نو مدد ہاں جی پھر میں پوچھنا وا تھی جیوندے کو منگنے گئے تھی جیوندے کو منگتے پھر کا مطلب ہے جیوندے تے خدا ہوئے کیونکہ مدد کرنے والا خدا بن جاتا ہے جیوندے خدا کرو پھر دو جی لئیے اسا داتا کول منگیے تے تاں وی خدا اے تو ہوے گا جڑا جوندے خدا بنائی پھرنا ہے پھٹے پوتری توحید دا ہے اے کیسی توحید ہے کہنے جی اودے کے پاس تو جاؤ تے پھر تو ہے بات مردوں کے پاس چلے جاتے ہو سن تیری نظر اچھا کونسلر تے لازم اندے کول مدد جائز تیری نظر اچ اے جڑا دکاناں تے بیٹھا چندا لشکر تے باقی چندا پئی جائے چندا پائی جائے کشمیریوں کی امداد کے لیے چندا پائی جائے کیوں یہ یا کا نستعین نہیں لکھا ہاں ہر پتہ لگا انہوں نے قرآن چینج لکھا جی یا کا نستعین الا چندا برائے کشمیر و چین ہم تو اسے مدد مانگتے ہیں مولا مگر چندے کے اندر یہ کیونکہ بات ہے فر فر یہاں پر ہم جاتے ہیں مر یہ تھے تو عید ٹوٹ جاتی ہے اور سنے بے وقوفا تیری نظر چ جیوندے جیوندے نے ساڈی نظر چ موئے جیوندے نے سنا بے وقوفا تینو دین سمجھ نہیں آ سکدا اے جس دل دے اندر بغض مصطفیٰ ہوئے اونوں دین سمجھ آ سکدا خدا وحدہ لا شریک دی قسم اے دین سمجھ میرے مولا علی فرماندے نے اللہ سنیا من ایرام آتن تبہو فرمایا لوگ ستے نے جدو مرنگے او دو ہی جاگنگے آتے آکوفا پورے در ستے تو مگنا رے سنی داتا تو مگنا رے جرا جاگدہ ہی رہندہ رے آکوفا ایک کروڑا زندے ہے جی ایک کروڑا پتلیاں ایک پاس ہے میرا کلہ داتا ایک پاس ہے چبڑا میرا کلہ داتا ایک پاس ہے تیریاں لکھا پتلیاں ایک پاس ہے تیرے لکھا مردے ایک پاس ہے میرا اکو جیوں دا ایک پاس ہے میرا داتا دی قربان جا جہاں فاتر اکھلے منکرا میرے داتا دا فید ایتھے بھی جا رہی ہے اگلے جہان بھی پر سنیا وہابیاں دے ادلا تو را جدا ہے عظمت نبی دا جھگڑا سادے کیویں بھرا ہے سنیا وہابیاں دے ادلا تو را گستاخ انبیاء دے دشمن ہے نولیا دے گستاخ بیا دے دشمن ہے نولیا دے امامہ کو نہیں منے دے بندے نہیں خدا دے امامہ کو نہیں بندے نہیں خدا دے انگریز دے پجاری مسلم دے بے وفا ہے سنیا وہابیاں دے اگلا تورا ہے سنیا وہابیاں دے یعنی نہ دین دا جھگڑا ہے نہ دنیا دا ساڈا دین وی تو میرا او جیں خواجہ غلام فرید آندا ہے نا او میرا عشق وی تو ایمان وی تو او تے کملی والے نے کملی والے نوں پیاندا ہے نا آکھے میرا عشق وی تو ایمان وی تو میری جان وی تو قرآن وی تو میرا عشق اے امریکہ نو آندے نے او میرا دین وی تو اے ایمان وی تو امریکہ میرا دین وی تو کڑے دے تل تینوں شیشے وچ بکھا دتے نے جے حالے وی فوٹو نہ تینوں سمجھ آوے تے ہن تیرا قصور ہے میں کی آکھا دیکھ لے جنہاں دا اور سن ساڈے امریکہ دے نال ساڈے خدا دا جھگڑا ساڈے مصطفیٰ دا جھگڑا ساڈے قرآن دا جھگڑا ساڈے صحابہ دا جھگڑا ساڈے امام حسین دا جھگڑا ساڈے ولیاں دا جھگڑا میرے دا